Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10 na robo kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11 na robo kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio kwa siku ya leo kuna mimi Lomwaro de Niwevuze, tunaanzia nchini Burundi. Uhuru wa kujieleza umeminywa, lajiuliza gazeti la Iwachu likichukulia yaliyotokea kwenye makao makuu ya shirika Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo, ambapo polisi walisimamisha mkutano wa waandishi wa habari uliokuwa unaongozwa na Faustin Ndikumana, kiongozi wa Parsem kwa ushirikiano wa Gabriel Fili anayeongoza shirika Orcom linalopiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma, aliyerejea nchini Burundi hivi karibuni baada ya miaka sita ya uhamishoni. Sababu zilizotolewa ni kwamba mkutano huo ulikuwa hauruhusiwi, lakini si kweli. Kwa kawaida mkutano kama huo hauhitaji ruhusa. Mwandishi wa makala hii asema kuwa yaliyotokea hutia wasiwasi. Hali hii hukumbusha ukandamizaji wa siku za nyuma, kuzuiwa kwa sauti yoyote yenye ukinzani licha ya nguvu mpya ya rais na nia yake ya kufungua uwanja uliokuwa umefungwa tangu mwaka 2015. Iwachu raendelea. Kutoka Burundi tufike nchi jirani ya Rwanda, ambapo Rwanda imetoa hekta 134 kwa uzalishaji wa bangi. Gazeti la The New Times limebaini ilikuwa mwaka jana ambapo nchi hiyo iliweka hadharani mipango yake ya kuanza kukuza na kuuza bidhaa zake nje ya nchi. Kufuatia hili, amri ya mawaziri itangazwa kwenye gazeti la serikali mwezi Juni, ikitoa mfumo wa ukulima, usindikaji, usambazaji na matumizi ya bangi chini. Sasa miezi michache tangu wakati huo, hatua kadhaa zimechukuliwa kuelekea kuanza kwa shughuli hizo, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB, serikali imetenga eneo mahususi la hekta 134. Aidha, RDB ilifichua kuwa idadi kubwa ya kampuni zimeonyesha nia ya kilimo, usindikaji na usafirishaji wa bangi kutoka Rwanda. Na nchini Uganda, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, wabunge wanatarajiwa kumchagua spika mpya wa bunge la 11 kufuatia kifo cha aliyekuwa spika wa bunge Jacob Auranya, kwa mujibu wa katiba. Ibara ya 4 ya kipengele cha 81 cha katiba inaeleza kuwa hakuna jambo litakalofanywa bungeni isipokuwa uchaguzi wa kiti cha spika wakati wowote nafasi hiyo ikiwa wazi. Rais Museveni alithibitisha kuwa Auranya alifariki dunia mjini Silo nchini Marekani, lakini hakueleza ni lini alifariki na nini kilichosababisha kifo chake, taarifa aliyoitangaza hapo Jumapili. Haya kijili, Nathan Okori, babake Speaker Job, amesema mwanawe hakufa kwa sababu za asili na kwamba alilishwa sumu, lakini kuwa kifo chake hakipaswi kuingizwa siasa. Alisema ugonjwa wa mwanawe ulianza kudhihirika hadharani hafla baada ya kuwa spika Mei mwaka jana, kabla ya kusafiri kwa matibabu maalum nchini Uingereza. Licha ya hayo, waziri wa habari na msemaji wa serikali aliwataka kupuzia taarifa hizo, akieleza kuwa ripoti ya uchunguzi ya maiti itatolewa na serikali itatoa taarifa. Na mpenzi msikilizaji, kama ndivyo unajiunga nasi, kipindi hewani ni dondoo magazetini kinachozungumza habari mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kutoka huko Uganda tunafika nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, serikali ya kitaifa imekumbatia mpango wa kuwafidia wakulima ambao mimea yao iliharibiwa miaka miwili iliyopita kutokana na uvamizi wa nzige. Mpango huo ambao unafadhiliwa na pesa kutoka Benki ya Dunia unalenga kuwanufaisha wakulima kutoka kaunti 15 ambazo ziliathirika sana na uvamizi wa wadudu hao hatari mnamo mwaka 2019. Waziri wa kilimo na ufugaji katika kaunti ya Turkana, Bwana George Emoru, alisema kuwa wametambua wadi 10 ambazo ziliathirika zaidi na tayari wamebuni kamati ambayo itahakikisha kuwa pesa hizo zinatolewa bila mapendeleo yoyote. Bwana Emoru aliongeza kuwa fidia hiyo itahakikisha waliopata hasara kutokana na uvamizi wa nzige wanarejea maisha yao ya hapo awali na kuendelea kilimo cha mimea badala ya kumakinikia ufugaji pekee. Na tunaendelea na dondoo magazetini, tutoke Nairobi tuelekee Juba ambapo uundaji wa katiba hutoa fursa muhimu ya kushughulikia sababu kuu za migogoro na ukosefu wa usalama nchini Sudani Kusini. Afisa wa tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo alisema Ijumaa na kuzungumza na kuna kuandikwa na gazeti la Sudan Tribune. Katika kikao cha baraza la haki za binadamu cha Umoja wa Mataifa, Yasemin Soka alitoa wito wa kutekelezwa kikamilifu kwa makubaliano ya amani ya Septemba mwaka 2018 na jeshi la Umoja nchini Sudani Kusini. Kulingana na Soka, ratiba na mpangilio wa utungaji katiba na uchaguzi wa kitaifa bado haujulikani licha ya kipindi cha mpito kupangwa kukamilika Februari mwaka 2023 ijayo. Bwana Soka alisema uundaji wa katiba na uchaguzi unahitaji mipango ya kisheria, kitaasisi, usalama na vifaa ambavyo bado haijaanzishwa. Na kwa kuhitimisha dondoo magazetini kwa siku ya leo, tufike nchini Tanzania ambapo kikosi kazi kilichoteuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini humo, Jaji Francis Mutungi, kimependekeza mchakato wa kupata katiba mpya uanze baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku Rais Samia Suluhu Hassan akikiagiza kulifanyia kazi na kupeleka mapendekezo, gazeti la Mwananchi limechapisha. Mwenyekiti wa kikosi kazi hicho kinachojumuisha wajumbe 25 kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo wanasiasa, asasi za kiraia, wanazuoni na wadau wa kamati za ulinzi na usalama. Profesa Alguekaza Mkandala ameeleza hayo leo Jumatatu Machi 21 mwaka 2022 Ikulu jijini Dar es Salaam. Profesa Mkandala ametoa mapendekezo wakati akiwasilisha taarifa ya awali ya utendaji kazi wa kikosi hicho kwa Rais Samia. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa dondoo magazetini kwa siku ya leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea kwenye Radio Isanganiro. Hapa studio ulikuwa na mimi Romade Nyaivuze. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Isanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.